Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Hej David, vi står her i, jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive din mundering som. Du har fået lilla t-shirt på og shorts og sejlersko. Det er en sammensætning, som er forud for modekurven, tror jeg. Men på et tidspunkt skal den jo nok fange dig. Hvad skyldes, at du er så sporty klædt på i dag? Ja, altså nu har jeg sejlersko på, nu tidligere havde jeg løbesko på, fordi jeg lige var ude at løbe i Frederiksberg Have her til formiddag. Hvad skyldes alt det renneri? Det skyldes, at du ved, en gang for 10 år siden, så var der en rigtig god ven af mig, der hedder Niels Krause Kjær. Han er sådan en perfekt menneske, han er altid ude at løbe. Han sagde til mig, det er fra nu af, David, når du bliver 40, at du vil tage på, hvis ikke du begynder at tænke dig om, hvad du spiser, og hvilken motion du dyrker. Så nogle venner skal jeg mig af med. Det har jeg også siger sådan noget til mig. Jeg havde også glemt det. Jeg havde glemt det, Mads, i 10 år. Og så gik jeg på vægten i dag, og så opdagede jeg, at jeg vejede 91,9 kilo. Det er over min kampvægt, for eksempel, da jeg var bryder i Michigan i sin tid. Men jeg kan se løbeturen i hjulpet. Jeg kan næsten ikke se dig, når du står med siden til. Jeg fremover, der vil jeg stå med front til dig, Mads, så du kan se, at det er mig, fordi det bliver værre uge for uge, fordi jeg tror, kiloene nu vil rasle af mig. Jamen, det er jeg ikke tvivl om. Der er en kur, der altid virker, og det er hårde stoffer. Altså, ja. Det, jeg kender ingen på hårde stoffer, der er overvægtige. Og det, virkningen ser også ud til at være langtidsholdbar. Hvad taler vi om hårde stoffer? Altså, jeg tror, crack er det mest effektive. Altså, rygeheroin. Rygeheroin? Syntetisk rygeheroin. Ja. Det er kun den eneste, der ikke har virket på, det er ham, der er Rob Ford fra Canada. Han røg ikke nok, tror jeg. Borgmesteren fra Toronto, så lige præcis. Ja. Som havde et par famøse pressekonferencer, hvor man kunne se, at han havde... Hvor han ikke var helt... Han var ikke helt ligevægtig. Men ellers er dit råd simpelthen hård... Nu skal folk tænke, jeg kan ikke gå og sige sådan noget. Jeg bliver nødt til at sige, det er en vittighed, at jeg ikke opfordrer nogen til at tage hårde stoffer for at tabe sig, eller så videre. Du har jo advaret mig mod, man må ikke bruge ironi længere, når man... Det må man ikke, nej. Og jeg havde lige håbet, at jeg kunne sakse det lille klip ud, hvor du anbefalede mig at tage hårde stoffer. Men her er der noget interessant. Mads, jeg er sådan en, der ikke opdager, når nogen omkring mig tager hårde stoffer. Jeg opdager det simpelthen ikke. Jeg ser det ikke. Jeg tror heller ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg kender nogen, der tager hårde stoffer. Altså, jeg opdager det heller ikke. Nej. Det må jeg indrømme. De hårdeste stoffer i min omgangskreds, tror jeg, er en helt almindelig brandert på alkohol. Ja. Jeg skal være helt ærlig. Jeg har ikke så mange venner, der er til sådan noget, tror jeg. Nej. Så skjuler det for mig. Ja. Der er jo også mennesker, der er bevis på, at hvis man er afholdsmand, som aldrig rører noget som helst farligt, så kan man tage meget vægt på. Her tænker jeg selvfølgelig på Donald Trump. Ja, Donald Trump er jo blevet ret stor, efter at være en slank, pæn mand, yngre. Uh-huh. I sin yngre udgave er han jo blevet forholdsvis rundt i det. Og han så hans kur må det ikke bruge, men Trump har jo en forestilling om, at kroppen er som et batteri, og derfor tror han ikke på motion, fordi så bruger man mere batteriet. Så du lever simpelthen kortere, jo længere du løber, David, hvis du spørger Donald Trump. Ja. Så det skal du lige tænke dig om. Ja, jeg skal tænke mig om det, og jeg tror, som altid, så vil jeg vælge den gyldne middelvej, lidt af alkohol. En gang imellem, ikke? Og du er da heller ikke en, der går til stålet, når der er åben i minibaren? Nej, det er også dyrt jo. Ja, det er rigtigt nok. Det er dyrt. Minibar, ja. Minibar er noget af det værste. Noget af det værste, ikke? Vi har jo øvrigt begge to lige været i Lille Amerika, som jeg kom til at kalde det, over for en brite, der ikke synes det var morsomt. Altså Storbritannien. Ja, du var over at se på fodbold. Ja, Manchester. Og jeg var over at se en tier tank. Ja. Forklar lidt mere, hvad du var over at se. Jamen, jeg skulle over at se... De har en af de få overlevende tier tanks, altså den tier tank 1, en af de få overlevende fra 2. verdenskrig, står i Bovington i det meget smukke Sydengland, og den kører 2 gange om året i sin originale stand. De har sat den i stand og kører lidt rundt med den, og det skulle jeg ned og se. Det var en rejse værd. Så på vejen derover havde jeg et lille ophold i London, hvor jeg begik den fejl at få mig forvildet ind på Tate Modern og kigge rundt. Det er et af mine favoritsteder, Mads. Jeg forstår ikke moderne kunst. Jeg tror, jeg har været der 20 gange. Hvad er det med venstreorienteret moderne kunst? Jeg tror, det er, at vi er æstetikere. Vi forstår det kønne, det skønne i omverdenen, hvor du og dine er mere sådan kolde i det, Mads. I kan simpelthen ikke se det smukke i det æstetiske, det smukke i det kunstneriske. Jeg så for nylig en udstilling af Yoko Ono, hvor der stod på et skilt, dette er et kunstværk af Yoko Ono, og jeg kunne ikke se, hvad kunstværket var. Jeg kiggede mig omkring og kunne ikke se noget kunstværk. Jeg ved ikke, om det var skiltet. Der var også et træ med nogle sædler på, ja, og en bænk med noget graffiti. Måske var det det hele. Jeg fornemmede ikke, hvad Yoko Ono havde lavet. Jamen, der. På den måde kommer du til at understrege min pointe, Mads. Du kunne ikke se det skønne i Yoko Ono, som jo også har lavet nogle fantastiske installationer tidligere, hvor hun simpelthen bare sidder og skriger. Ja. Har du set den? Nej, den har jeg ikke set. Jeg går lidt udenom moderne kunst. Jeg kan godt lide noget moderne kunst, men der er ikke ret meget af det, jeg er særlig begejstret for. Men må jeg ikke have lov til at sige, at det er nu lidt nørdet, Mads, at tage til England og så tage ned til Sydengland for at se en gammel kamp. Jeg var jo også på Tate Modern, og efter det så gik jeg direkte ned og så lommekrydseren HMS Belfast, der ligger i Themsen, så jeg ligesom kunne få rettet op på det der. Så tog vi til Sydengland og så en tiertank. Det var min første skæv. Okay. Jamen, så er du glad for den jo. Ja, jeg er meget. Jeg var meget, meget, meget god tur. Meget begejstret. Okay. Det var en hel masse udflugt. Okay. Altså, jeg tog jo op. Jeg fløj til London og lejede en bil og kørte op til Manchester for at se en fodboldkamp i drømmenes teater. Manchester United mod Everton. 4-0 til Manchester United. Ja, det er som om, de har fundet holdet den her sæson. Ja. Det kan godt blive sådan noget stort. Og så de har købt sig til det selvfølgelig. Ikke ligesom det hold, jeg holder med, Ipswich, der baserer alt på hjemmelavede talenter. Ja, og derfor ligger det langt nede i rækkerne. Ja, men de ligger langt nede i rækkerne på en smuk og, skal vi sige, mere sådan ligevægtig façon. Jeg skal så fortælle dig, at jeg sådan blev lidt rustet. Det er der, jeg er. Ja. Sådan lidt, man kan ikke bare købe sig til alt. Ja. Det, vi har jo ofte talt om politisk korrekthed, Mads, og så står jeg der på stadion, og så hører jeg, at en masse af de britiske Manchester United-fans, de begynder at synge en sang, og jeg morer mig over den. Og det går først op for mig bagefter, at det skulle jeg ikke have moret mig over. For er det den med Lukaku's tissemand? Det er Lukaku's tissemand. Den lyder noget i retning af sådan her, jeg skal nok lade være med at synge. Jeg refererer bare, dermed ligger der ikke nogen, hvad skal man sige, opbakning til synspunktet, men Romelu Lukaku is a Belgian genius with a 21-inch penis. Den sang man. Og jeg opfattede, det skal jeg ærligt indrømme, som en hyldest til vores stærke center. Altså, hvis nogen begynder at synge det om mig, vil jeg altså bestemt ikke være ked af det. Jeg vil lyvende gå videre den dag og sige, det er en god sang, og den er meget præcis. Men da jeg så sidder i lufthavnen mandag i London og skal hjem, så falder jeg over en artikel, en klumme skrevet af en kvinde. Det kunne i princippet have været mig selv, der har skrevet den ved en anden lejlighed, men det er så en kvinde, der er forarvet over... Lad mig gætte, en venstreorienteret, der er krænket. Der er krænket over den der sang. Hun er ikke selv sort, men hun siger, fordi det er racistisk. Fordi der er racistisk stereotyp i den. Lige præcis, ja. Ja, det må være hårdt. Og så har Manchester United jo så før kampen i går sagt til deres publikum, vi ikke godt lade være med at synge den sang, for den er krænkende. De siger så ikke, hvad det er for en sang, de siger bare sangen. Hvorefter publikum bliver ved og siger, at det er os selv, der bestemmer, hvad vi synger i et frit land. Det synes jeg er helt fair. Ja. Vi kommer ind på det tema lidt senere, når vi skal tale om NFL, og det ikke at hylde flaget til NFL-kampe i USA. Jeg var selv altså, i den der situation, hvor jeg blev sådan en lille smule, du ved godt, rystet i min grundvold, fordi jeg faktisk ikke havde opdaget, at jeg burde være krænket, mens jeg stod der. Det, jeg så det ikke. Jeg blev grebet af stemningen. Jeg synes bare, David, du skal tænke på, hvor hårdt det må være at være en farvet mand med en meget lille penis. Og det er som om, det helt er væk fra din bevidsthed. Ja. Undskyld. Jeg må godt sige undskyld for. Lad os for en gang skyld spille en lille bitte smule musik her i vores program. Vi er jo nemlig i taleradio, derfor må vi normalt ikke have lov til at spille musik. Det gjorde vi jo tidligere, Mads. Og det her, det er Sir Elton, en brite. Elton John med en af hans gamle hits, Rocket Man. Lad os høre en lille smule den. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse out of every home. And I think it's gonna be Ja, det er jo Elton John og Bernie Taupin fra deres gyldne periode. Mm. 1972, albumet Honky Chateau. Rocketman er egentlig inspireret af en novelle af Bradbury, der hedder Rocketman, som handler om en dreng, der hedder Doc, hvis far er astronaut. Og faren har fået astronauternes forbandelse. Og astronauternes forbandelse er, at hver gang han er i rummet, så savner han jorden og sin familie. Og hver gang han er hos sin familie på jorden, så savner han stjernerne. Og han er ved at blive sønderredet af splen og splittelse. Og han får Doc til at love aldrig at gå i sin fars fodspor. Mm-hmm. Det er jo sådan et klassisk tema. Og et af... Det er en lidt ujævn lyrik. Det er jo Bernie Taupin, der skriver alle Elton Johns tekster. Og blandt andet for han har skrevet et sted, at man skal ikke få børn på Mars, fordi der er så ualmindeligt koldt for dem at vokse op deroppe. Og det er en sang, der blev tolket meget igennem årene. En meget, meget smuk sang. Men nu har Donald Trump meldt sig i køen af Rocketman-fortolkere og har gjort Kim Jong-un til Rocketman. Ja. Det er derfor, vi har med i dag. Ja, præcis. Og Kim Jong-un er jo den onde og unge diktator i Nordkorea. Han sidder i Pyongyang, og derfra der har han jo så i løbet af de seneste måneder intensiveret sine angreb. Ikke? Men hvorfor... Altså, jeg har svært at forstå, hvad er det af tematikker i Rocketman, som får Donald Trump til at kalde Kim Jong-un for Rocketman? Tror du, det er det der med, at de begge to har svært ved sådan at træde ud af patriarkens bygge og fylde faderens fodspor ud og har sådan en faderopgør, som jo er et tema i Rocketman? Mm-hmm. Eller er det det der med, at Mars er et meget, meget koldt sted, og så mener Donald Trump, at Nordkorea er et meget, meget koldt sted for sine børn? Jeg tror, jeg vil sige, som Troels Kløvedal siger til Kirsten Birgit og Rasmus Bruun i den korte radioavis i den forløbende uge, du overtolker. Du overtolker. Du tror bare, han har kaldt ham Rocketman, fordi han skyder raketter, ikke? Jeg kan ikke forestille mig, at Donald Trump har siddet der nærstuderet teksten og tænkt en analyse ind i det. Jeg tror bare, han har tænkt det der ord, Rocketman, det lyder sgu godt. Det er nok det. Jeg har også svært ved at se Donald Trump som en, der læser digte, og så kommer med spændende nyfortolkninger af dem. Men han er god til at finde på det. Ja, og ifølge en af de amerikanske aviser, jeg så her tidligere på dagen, så var det ikke med i talen, som han holdt i FN forleden dag, før han til allersidst skribler det ind med sine egne ord. Men lad os lige høre ham, fordi forleden dag holdt han jo også det, man kalder en ukonventionel tale i Alabama, nede i sydstaterne, hvor han foran et publikum af gode venner også talte om The Rocket Man. Lad os lige høre et lille klip fra den tale her. I believe the best path to a more peaceful world are proud, independent, and sovereign nations that serve and respect their own people. When you look at what's going on in the world, you have so many where they don't respect their people. But we want nations that cooperate together to create better for all people. That's what we're all about, all people. And we can't have madmen out there shooting rockets all over the place. Det har han jo ret i, David. Ja. Vi kan ikke bare have madmen, der skyder raketter af til øst og vest. Der er noget, der er sjovt. Før Honky Chateau fra 1972, der udgav Elton John et album, der hed Mad Man Across the Water, okay, hvor Bernie Taupin aldrig indrømmede, at det var Nixon, han tænkte på, da han skrev den. Men når man sådan tænker på, at vi har Vietnamkrigen som bagtæppe og Mad Man Across the Water, så kan man godt tænke, at det er en amerikansk præsident, der var i tankerne der. Jeg har hele tiden ventet på, at Kim Jong-un skulle slå igen med at vælge den Elton John-tang som sit modsvar til Rocketman. Men det har han ikke gjort endnu? Ikke endnu, han har bare kaldt senil. Er der noget om, Mads, at Elton John i øvrigt er en af de kunstnere, der muligvis godt kunne lide præsident Donald Trump, men ikke rigtig har sagt det siden valget? Hvad får dig til at tænke det? Jeg synes, at jeg husker, at i forbindelse med, at præsidenten skulle indsættes, der var der forskellige, der muligvis skulle optræde, der var der en artikel på et tidspunkt om, at Elton John var med i hatten over muligt, der skulle komme, og han så ikke ønskede at komme på grund af, hvad skal man sige, det er ikke så populært i kunstnerkredse i USA. Det var jeg ikke klar over, at Elton John måske var der. Jeg havde ikke, altså, jeg kender ikke til Elton Johns politiske synspunkter, fordi vi ved jo ikke ret meget om Elton Johns personlige holdninger til nogen som helst ting. Mm-hmm. Han har jo lagt hele, han komponerer bare musik, og ordene til musikken er lagt i hænderne på Bernie Taupin, så jeg er faktisk ret blank, hvad angår Elton Johns politiske opfattelser. Jeg ved, han nogle gange har brokket sig, hvis nogle af de tekstforslag, Taupin har kommet med, har været for politiske, men jeg ved ikke, i hvilken retning de har været. Men som digter og kunstner er Taupin nok venstreorienteret, som alle de andre digter og kunstnere. Ja, det er rigtigt. Vi har en lille quiz her, Mads, som du skal svare på, fordi nu læser jeg op af noget, som nogen har sagt om Donald Trump, og nu skal du gætte, om det er mig, der har sagt det, eller om det er Kim Jong-un. Er det mig eller Kim Jong-un, der har sagt om Donald Trump, at han er en gal mand, han er en gangster, der godt kan lide at lege med ilden, han er en senil tosse, der ikke kan høre ordentligt, han er en excentriker, han er en mentalt derangeret tosse, en senil amerikaner? Hvem har sagt det? Jeg skal gætte, om det er dig eller Kim Jong-un. Ja, præcis. Der er jo ikke meget lys mellem dig og Kim Jong-un, synes jeg. Det er to sider af samme sag i mit univers. Men jeg vil gætte på, at der er noget med den lidt uskønne syntaks. Du har jo et fint sprog, David, så jeg tror, det er Kim Jong-un. Eller den her. En bange hund kører højst. Det, ja, også... det må være en af dine. Nej, det er faktisk Kim Jong-un. Det er Kim Jong-un, der har sagt det om Donald Trump. Fordi han forleden, da han plejer jo ellers ikke sådan at ytre sig om andre, men pludselig så udsendte han en erklæring via det fine nordkoreanske statsnyhedsbyrå, hvor han simpelthen hælder en skidtspand ud over Donald Trump i et sprogbrug, der ligner det sprogbrug, som Donald Trump omvendt bruger den anden vej. Og Donald Trump svarede på det. Ja. Det er jo så... Det forunderlige. Altså, jeg tror jo, de to kunne blive rigtig gode venner. Ja. Jeg tror, de er på en eller anden måde tvillinger, der er blevet adskilt ved fødselen og er vokset op til at blive sådan lidt identiske personligheder, ja. Sådan bare på hvert sit kontinent. Og man kan godt have lidt svært ved, når man ser dem side om side, at de lige er tvillinger. Der er nogle sådan træk, der ikke helt passer, men hvis man kigger efter, så kan man godt se det alligevel, synes jeg. Og, ja. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at altså Donald Trump svarede jo på på Kim Jong-uns erklæring om, at Donald Trump var senil, at man skulle ikke være bekymret for Nordkorea, vil snart ikke være her længere. Præcis, ja. Og det er jo, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det. Altså så får man jo lyst til at synge lidt af stroferne fra Mad Men Across the Water, når man siger sådan nogle ting. Men det er, det er skarp kost, så jeg håber, de sætter sig ned og opdager, at de... personlighedsmæssigt måske minder mere om hinanden, end de vil være ved. Vi kan i hvert fald sige, at det er en konflikt, der går fra at være retorisk til at være sådan mere ubehageligt nærværende. Der var her i weekenden en meddelelse om, at der var et stort efterskælv i det nordlige Nordkorea, som måske kunne skyldes en springning, en prøvesprængning. Vi ser, at amerikanerne har fløjet kampfly, længere mod nord, over den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea, længere mod nord, end de har gjort meget, meget længe. Så der er jo helt tydeligt en eskalering i den her konflikt, som gør, at mange mennesker begynder sådan at være reelt bekymret over, om det her det kan ende galt. Ja, og man kan sige, det der er jo... Altså, Nordkorea har vel igennem længere tid været lidt tungere dans med. Det, der nok er specielt, er, at nu har man jo den her forestilling om, i hvert fald i den måde, vi taler om både Nordkorea, men også om USA på, at man har en forestilling om, at man har to lande, hvor de respektive landes ledere ikke altid bliver opfattet som lige rationelt. Det giver det jo sådan et strøg af, at vanvittigt kan bryde ud, og vanvittigt forstået på den façon, at det kan ende med en konflikt, hvor Nordkorea en eller anden disparat handling anvender A-våben. Det var det, der det meget scenariet, når vi taler om Nordkorea. Jeg har dog hele tiden nok haft den opfattelse, at jeg opfatter egentlig en diktator som Kim Jong-un som ret rationel. Jeg tænker, at hvis jeg var diktator, og som man ser, der er jo ikke ret mange succesfulde diktatorer. Diktator ender jo altid som Mussolini, der blev dræbt af sine egne og hængt med bunden i vejret sammen med sine elskerinde, så folk kunne gå forbi og kaste sten på ham og spytte på ham, eller Ceausescu og så videre. Altså, det går tit rigtig skidt. Mm-hmm. Og hvis man sådan ser tilbage på de sidste to diktatorer, som opgav deres A-våbenprogram, nemlig Muammar Gaddafi og Saddam Hussein. Den ene blev skudt i et dræner, eller dræbt i et dræner lidt uden for Tripoli, og den anden blev fundet i et hul og hængt af sine egne. Så kan jeg godt forstå, hvis jeg var diktator, at jeg tænkte ved mig selv, at det er sjældent, man får lov til sådan at bare glide ind i glemsen som Pinochet eller andre diktatorer. Som regel ender det med bunden i vejret som Mussolini eller i drænrør. Og hvis jeg skal ligesom gøre min odds bedre for at blive ved magten i længere tid, så er det at have et A-våben nok en ret effektiv afskrækkelse for, at nogen udefra i hvert fald ikke skal hjælpe til med at vippe mig af pinden. Jeg synes også, det er relevant, Mads, i den her diskussion at hæfte sig ved, når man nu kigger på Donald Trumps meget voldsomme retorik, han bruger over, for man har jo sagt det der med, at de vil blive mødt af en ild og en vrede, som verden aldrig har set før, det vil blive udslet og alle de her ting, så siger han det jo også, fordi at situationen er mere alvorlig nu, end den har været nogensinde før. Vi kan se, at de missiler, som nordkoreanerne sender afsted, kan komme længere. Der er grund til at tro, at deres atomvåbenprogram er kommet længere. Så vi begynder faktisk at tale om en rigtig risiko mod områder, som er allieret med USA og dermed med Vesten. Ja, jeg kan huske, at når man sådan læste de første betragtninger om Nordkoreas A-våbenprogram, så var det et, der kunne bruges i deres nærområde, underforstået, at det kunne med ret stor sikkerhed gå ud over Sydkorea, og med lidt større usikkerhed gå ud over Japan. Det er sådan de to lokale rivaler, som Nordkorea som regel har det værst med. Og nu har man haft den her udvikling med udviklingen af fremføringsmidler eller missiler, der kan sende mindre sprænghoveder måske så langt væk som USA, at så bliver pludselig USA, men også os, altså de kan også skydes den anden vej, hvis man ved det, og så bliver hele forestillingen om Nordkoreas mulighed for at stå igen, hvis de føler sig truet eller på en eller anden måde føler, at de skal gengælde noget. Det bliver noget, der ikke bare involverer noget, der ligger langt væk, men involverer også USA og andre stormagter, og os selvfølgelig. Men vi har ikke, så vidt jeg ved, nogen planer i skuffen for at modgå Nordkorea på de her brede grader, andet end at bakke op om den linje, man har i FN. Og den linje, de har i FN, her må man jo sige, at præsident Trump og hans administration har fået held til at få vigtige beslutninger igennem FN's Sikkerhedsråd, hvor vi for første gang ser et enigt Sikkerhedsråd, inklusive altså Rusland og Kina, bakke op om sanktioner, der er hårdere, end de plejer at være. Vi ved jo ikke, om de bliver overholdt, fordi vi ved, at kineserne ofte ikke har overholdt det, selvom de har stemt for det, men lad os nu håbe, at de gør det. Det ser ud som om, at Nikki Haley, som er FN-ambassadør for Trump for USA, altså har haft held med faktisk at få samlet noget, der ligner en bred alliance imod Nordkorea. Og noget, vi bruger jo tit det her program til, især når du har det alene, David. Det er de bedste programmer. Det er, når jeg er der helt alene. Når vi er meget kritisk over for Trump. Noget, der tyder på, der er en af årsagerne til, at man har fået Kina med på den fløj, der alvorligt ønsker at håndtere Nordkorea mere aktivt, end man har gjort tidligere, og på en måde, hvor man ikke bare skriver under på noget, man så ikke overholder senere. Det skyldes jo faktisk den middag, som Donald Trump har med Kinas præsident, fordi da de sidder der og taler frem og tilbage, og Trump også får grønt lys for Kina til at måtte slå igen mod Assad, der opstår der et bånd mellem de to, der også betyder, at Trump skruer fuldstændig ned for sin meget aggressive og antikinesiske retorik. Mm-hmm. Og jeg tror, at da vi er ved at opleve noget, som måske godt kan være et tegn i tiden på, at USA og Kina er begyndt sådan at finde sammen om en fælles kurs for en række strategiske interesser, som de så måtte have for at på sigt at blive sådan mere involveret i hinandens udenrigspolitik. Jeg vil også sige, Mads, den der tale, som Trump holder i ved FN's generalforsamling forleden dag i New York, den første, han holder som amerikansk præsident, den hører jeg, mens jeg kører bil. Det tror jeg, den er på cirka 45 minutter eller noget af den stil. Det er en lang tale, hvor det, vi har hørt mest om bagefter, var, hvad han mente om Irans atomprogram og Nordkoreas atomprogram. De er også begyndt at skyde missiler nu, iranerne. Men, Mads, jeg synes egentlig, at lange træk af den der tale var helt fint. Altså, det var jo der var måske lige lovligt meget Amerika først, men ser vi bort fra det, den retorik, han har hjemme til, så er det egentlig en meget fin tale. Ja, den er ret fin. Jeg forstår ikke kritikken af den. Ja. Og jeg ved, at du især var glad for det punkt, hvor han sagde, at problemet med Venezuela var ikke, at man ikke havde fået indført socialisme ordentligt. Problemet med Venezuela var, at man havde indført socialisme til punkt og prikke efter opskriften. Ja. Jeg ved, at det var der, du råbte halleluja i bilen. Altså, nemlig. Det synes jeg faktisk var smukt sagt, da jeg jo altså stik mod, hvad du tror, og dine tror, ikke er tilhængere af Maduro eller Hugo Chavez-regimet i Venezuela. Jeg vil ved med at opfatte dig som på samme fløj som Castro-brødrene og Che. Det er Che Guevara. Sådan er det bare, David. Du tænker selvfølgelig på de berømte Castro-brødre fra Texas, hvor den ene af dem var boligminister under Obama. Og godt kunne være et bud på en kommende demokratisk præsidentkandidat, og han gør, hvad han kan i de her dage for sådan at markere sig i hele den debat, man har om de såkaldte dreamers i USA. Det skal man ikke lægge mærke til, hvis man skal se en, der godt kunne blive et interessant bud på en ung latino-kandidat for demokraterne. Ja, du lytter til Kampagnespor med Mads Fuglede og mig, David Træs. Og nu står jeg med en bog foran mig, som hedder What Happened? Det er Hillary Rodham Clintons beskrivelse af, hvad der skete i valgkampen sidste år, hvor hun jo altså ender med at tabe. Og vi skal måske lige huske på, at havde hun vundet, Mads, så havde vi nok slet ikke stået her og talt om USA, fordi så havde interessen for USA været lidt mindre, end den er i dag, hvor Trump han vandt. Vi skylder Trump meget os to. Det bliver vi nødt til at være helt ærlige omkring. Ja. Tak. Tak, Donald Trump. Men nu har vi bogen her. What Happened? Og det er jo en kort bog, når vi tænker på, at det er en Clinton, der udgiver den, fordi den er kun på 494 sider, og den beskriver så i øvrigt kun et forholdsvis kort forløb, nemlig perioden fra, hun går rundt og overvejer, hun skal stille op som præsident, og så sådan frem til månederne efterfølgende, hvor hun sådan efterbearbejder, hvad der foregår. Hvad er sådan dit... Hvad synes du? Altså, jeg synes jo, bogen handler om... Altså, bogen introduceres jo med, at Hillary Clinton går og tænker om, hvordan kan hun yde noget for sit land og gøre verden til et bedre sted med USA forrest, og slutter så med en analyse af, hvorfor der var så mange idioter, der ikke stemte på hende, og alle dem, der er skyldige, hun ikke vandt. Det er det, der står i den bog. Ja. Og så er det pakket sådan ind, men i bund og grund, så har hun ikke, i den måde, hun skriver om det på, så har hun... Er det en meget falsk selvransagelse, der kommer til ord i den bog. Hun synes stadigvæk, at hendes politiske program er det bedste. Mm-hmm. Hun synes stadigvæk, at det er Bernie Sanders, der var med til at underminere og sparke døren op for, at man kunne køre hende fuldstændig over bagefter, både politisk, men også personligt. Og hun synes stadigvæk, at Donald Trump er bakket op af nogle vælgere og har en dagsorden, der er en med klare sådan racistiske undertoner, og at han er det værste, der sker. Sexistiske, naturligvis. Og en, der skal fjernes fra magten. Hun bliver ved med at bruge en vending i bogen, som er taget direkte fra forfatningen, hvor man beskriver, hvordan man kan fjerne nogen, eller højtstående personer, når de udgør sådan en fare for det samfund, der er kommet til at vælge dem. A clear and present danger. Lige præcis. Og det er, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der skruer sig derop, når man taler om Donald Trump, fordi han er aparte, men så længe der ikke er... Altså, jeg har svært ved... Et er at være uenig med Donald Trump i mangel og meget, og det er jeg selv. Men noget andet er at opfatte ham som en, der skal fjernes fra magten. Han er trods alt valgt, og så vidt jeg ved, har han ikke gjort noget endnu, der kræver, at man skal fjerne ham fra magten. Så må man hellere tage den debatten om det, man er politisk uenig med ham om, i stedet for at tale om ham som en, der som Nixon har brudt reglerne i et sådan omfang, at han skal fjernes. Men det er jo klart nok, når man læser den her bog, at Hillary Clinton forstår simpelthen, simpelthen ikke, hvad det er, der rammer hende i den der valgkamp. Hun troede, hun skulle sejle igennem. Hun siger godt nok selvfølgelig, at det troede hun ikke, men det står alligevel ret klart, både i forhold til, at hun skulle slå Bernie af banen, og dernæst, at hun skulle slå Trump af banen. Og så bliver hun mødt af en eller anden populisme, det er selvfølgelig et negativt ord i hendes hoved, som slår hendes fornuftige centrum venstre, eller centrum højre, eller sådan et eller andet, i hvert fald centrum kurs af banen, og der er et eller andet helt galt i en nation, der kan finde på at afvise hendes fornuftige og gennemtænkte mange forskellige politikområder. Altså en af hendes analyser er jo i bogen, at hun blandt andet får sådan sagt på en pæn måde, at hun ville have vundet til hver en tid lige på nær ved det her valg, hvor populismen buller løs i gaden, og der kan ingen fornuftig kandidat vinde. Der vil kun den klovn, der råber højst, vinde et sådan valg. Det er jo egentlig det, der er hendes grundanalyse, at hun ikke kunne have vundet. Det var hun simpelthen for normal og fornuftig og for gennemtænkt og nuanceret til at gøre. Og dermed får hun jo også sagt, at det valg tilhørte, og det er måske ikke en helt forkert analyse, tilhørte de højtråbende populister som Bernie Sanders og Donald Trump. Ja, folk, som hun også anklager for ikke lade deres rigtige politikforslag frem, eller lade forslag frem, der var så urealistiske, at de burde have været behandlet hårdere af pressen. Hun siger hele tiden, at pressen holdt, hun siger ikke direkte holdt med, men hun siger, de var ikke sådan venlige over for både Bernie og Trump. Det... Hvorimod hende, hun fik virkelig med grovfilen over alt, hun lavede. Altså hun er jo især. Altså, man kan godt mærke, at Hillary Clinton og Bernie Sanders kommer aldrig til at tale sammen igen, eller mødes over kaffe og sidder og sluder. De har det ikke godt med hinanden. Nej. Det har de nu egentlig aldrig haft. Hun bliver ved igennem hele bogen med at nævne, at Bernie Sanders ikke er demokrat. Ja, det, som han jo heller ikke er. Nej, det er han heller ikke. Nej. Det bliver hun ved med at slå på, og hun så også på, at hun slog ham stort. Men hun kritiserer ham jo især for at blive ved med at fremlægge politiske programmer, som altså svarer til at love medvind på cykelstierne. Mm. Altså noget, der ikke kan altså gøre i det nuværende politiske klima, og vil kræve en fuldstændig omlægning af USA, og at man skriver skatten meget op, og en federalisering af USA, der slet ikke er politisk opbakning til osv. Altså hun anklager ham for at køre hende og valgkampen ud på et politisk landskab, hvor det sådan svarer til, at altså, hvis Trump taler om fake news, så det her sådan en slags fake politik, som ja, Bernie Sanders fake der løfter, står og, fake løfter. Lige præcis. Ja, og det er jo også interessant, synes jeg, noget andet i bogen, hvis vi kigger lidt fremad, Mads, så er der i det første kapitel, der sådan, eller et af de første kapitler, hvor hun taler om, hvorvidt hun skal stille op eller ej, der ender hun så med det sidste, at man stiller op, fordi hvis man har evnen, så har man også blikken osv., og så slutter hun af med det her, som jeg egentlig synes er meget interessant, også fremadrettet, ikke? In the nearly 50 years since it became a mantra for me and our family that win or lose, it's important to get caught trying. Whether you're trying to win or pass a piece of legislation that will help millions of people build a friendship or save a marriage, you're never guaranteed success, but you're bound to try again and again and again. Og det synes jeg sådan er hen over den her bog. Det er som om, hun ikke er færdig. Nej, hun virker ikke som en, der er færdig med politik. Og jeg tror... jeg tror ikke, vi ser hende som kandidat igen. Det ville virkelig undre mig, hvis hun tog endnu en runde i manegen. Det ville være tredje gang, og det ville der nok være mange, der simpelthen rådede hende fra, hvis hun selv skulle gå med den idé. Men det, altså, når jeg sidder og læser den, så hører jeg hende skrive, altså hører jeg hende forsøge at skabe en fortælling, der handler om, at hun gerne vil finde en markant og vigtig plads til sig selv som politiker. Hun skal bare lige have lukket det her med nederlaget til Donald Trump, så hun kan komme ind og være meget indflydelserig i USA. Og jeg ved ikke, hvad hun har i tankerne. Der er mange, der har spekuleret på. Hun er advokat af baggrund, om hun skulle i højesteret på et tidspunkt osv. Det vil nok være svært at få Donald Trump overbevist om, at hun skulle i højesteret, eftersom han jo lovede at få hende sat i fængsel. Men man ved aldrig med Donald Trump. Nej. Det kan godt være, der kommer en senere, der kunne se en højst op. Men uanset hvad, så fisker hun efter en rolle, som er noget andet end bare at gå på pension. Jeg synes jo, hun giver Donald Trump gode argumenter for, at han må blive ved med at angribe hende hårdt, fordi hun angriber jo ham helt vildt hårdt i den her bog, og han har jo efterfølgende gjort det, han har for eksempel nu forsiden hedder jo What Happened, og så er der et stort billede af Hillary Clinton, der han retweetede en, der har lavet en, hvor der er det her billede, What Happened med Hillary, og så en anden bog ved siden af en falsk bog på side, hvor der står I Happened, ja. Og så er der et billede af ham, ikke? Og forleden der var han også ude med et eller andet golfkølle, der blev slået efter hende og sådan noget. Et fantastisk tweet, hvor han svinger en golfbold, og så er det sat sammen med et klip, hvor Hillary Clinton falder, så har man lagt ind i det klip, at Hillary Clinton også får den golfbold i ryggen. Det er selvfølgelig mange, der er gået amok over, men man skal ikke kritisere en mand for at humor, og jeg synes, det der var et morsomt tweet. En lille ting fra sådan det helt pop, eller lille, det er så meget sagt, det er jo sådan set en kæmpe ting, men det ser ud som om, at drømmen om at fjerne Obamacare fuldstændig og erstatte det med noget andet er død, fordi den gode John McCain gik ud forleden dag og sagde, jeg kan ikke støtte det sidste forslag, der ligger. Ja, der er kommet et nyt forslag, som er forslag på forslag på forslag til at omkalfatre Obamacare, så man kan kalde det noget andet og sige, at nu har vi et andet sundhedssystem og et andet sundhedsprogram end det, som vi kalder, som Affordable Care Act var, da man vedtog det, eller det vi også kalder for Obamacare. Og det har hele tiden været vanskeligt at finde flertal for det. Og John McCain har været ude at sige, at hvis han skulle stemme for et sådan forslag, så kræver han, at det er et bredt forlig, der involverer både republikaner og demokrater, og ikke er baseret på, at det ene parti er enig, og så prøver man at få nogen fra det andet parti med. Han ville have, at man skulle lave det hen over midten, og så kom så langt ud på fløjene, man nu kunne med den politik. Og det var den begrundelse, han brugte tidligere, da han stemte imod nogle af de andre forsøg på at enten genåbne debatten om, hvad man skulle gøre med Obamacare eller andre forslag. Og det ser ud til, at John McCain er en af de politikere, der rent faktisk mener det, han siger, fordi han har været ude nu og sige, at det her er ikke løsningen. Hvis vi laver det her, så laver vi noget, som demokraterne vil bruge alle deres kræfter på at fjerne igen, og så er vi lige vidt. Det var den fejl, demokraterne gjorde i sin tid med Obamacare. Man lavede den kun med sine egne, man lavede den ikke hen over midten, og hvis vi gør det modsatte, så får vi bare samme resultat, og så skal vi blive ved med at trækkes rundt i managen med politik, der kun handler om at være imod hinanden, i stedet for at lave brede forlig sammen. Og McCain er jo så gammel, at han er jo fra en tid, hvor man lavede brede forlig i amerikansk politik. Man skal huske på, at langt de fleste af de sådan markante lovgivningspakker, der findes i amerikansk historie, er lavet via brede forlig. Det er faktisk ret sjældent, at man har sådan noget som Obamacare, hvor det kun er det ene parti, plus meget få stemmer fra det andet, der er med til at bære et forslag sammen. Vi har jo samme erfaring i Danmark, at hvis lovgivningen skal holde, og man sådan skal være kurssikker på et område, så er det godt, at man tager modparten ned, også selvom de lige mens man gør det, måske ikke helt har stemmerne til, at man behøver at gøre det, fordi det er den måde, man langtidssikrer det på. Og det er det, John McCain vil tilbage til, ser det ud til. Kritikerne siger, at det, han er i gang med, det er, vi skal jo ikke, altså John McCain ser ikke ud til, desværre skulle være her så længe mere, eller det er i hvert fald en risiko for, med den hjernesvulst, han har, at han er i gang med, at, skal vi sige, på en eller anden façon forme, så godt han nu kan, sit eftermæle, og der passer det rigtig godt ind i John McCains opfald sig selv som det, man på amerikansk kalder en maverick. Sådan en, jeg har altid kaldt ham for sådan en amerikansk udgave af Birthe Røn Hornbæk, sådan en, der ikke var bange for at stå helt alene på mål for et politisk synspunkt. Hverken over for den anden fløj eller sin egen fløj. Hvis vi skal tilbage sådan lidt i tid, Mads, hvor vi havde et nogenlunde velfungerende amerikansk system, hvor kongressen arbejdede bredt sammen med præsidenten, så er der nogen, der siger, vi skal tilbage til 90'erne under Bill Clinton, faktisk de tidlige 90'erne under Bill Clinton, hvor der faktisk blev lavet aftaler, der var større. Ja, altså Bill Clinton forstod godt, ligesom sin forgænger, George Herbert Walker Bush, altså USA's 41. præsident, både 41 og 42, hvis vi skal kalde dem ved navn, vedtager mange lovpakker, der er baseret på brede forlig. Men man kan også se, at det, der sker i den periode, er jo blandt andet, da man laver det budgetforlig under George Herbert Walker Bush, som fører til, at Bush bryder sit løfte om ikke at skulle sætte skatterne op i USA, at der begynder republikanerne at slå ind på en mere ideologisk linje, hvor man, det er især dem, der gør det, hvor man taler om, at hellere sige nej til alt, end noget, vi bare er 50-60% enige med. Det er ikke nok bare for lidt af vores politik igennem. Det er alt eller intet. Og det kommer især, da man efter, at det, republikanerne lider et ret stort... Der sker mange omvæltninger med det republikanske parti efter det budgetforlig, hvor de jo sidder og roser hinanden for den aftale, de har vedtaget af august. George Herbert Walker Bush står og siger, at alle, der står her i dag, er den opfattelse, at ingen af os har fået alt det, vi gerne ville i dag. Men det deler vi med hinanden, og det deler vi i fællesskab, og jeg vil gerne sige tak til mine politiske modstandere for, at de var parat til, som jeg, at gøre det, de synes var bedst for nationen, nemlig at lave en aftale, i stedet for at få alt det hjem, man nu gerne vil have hjem i den aftale. Og så kommer valgkampen, og hans løfter om ikke at sætte skatten op, bliver jo, der er flere ting i det, han får også forhandlet nogle republikanske mærkesager væk, som republikanerne elsker at føre valgkamp på. Men der er flere ting i det, men fra dag af, der sker der en vending i det republikanske parti, og det er også der, hvor en herre, der hedder Newt Gingrich, bliver valgt til kongressen. Og Newt Gingrich står for en ny republikansk ideologisk bølge, hvor det er all or nothing. Den brænder han også ud på, men med ham begynder den politiske ære, vi er i dag, hvor de to parter holder den ideologiske fane højt og meget sjældent er gode til at lave politiske forlig. Og vi skal huske på her, at den ene side har ikke noget at lade den anden høre for, fordi som du selv var inde på lige før, Mads, så for eksempel den store signaturlovgivning hos Obama, nemlig Affordable Care Act, Obamacare, bliver gennemført kun med dem og bliver kørt igennem en kongres, hvor de har et flertal, der gør, at de kan køre det igennem på den der måde, og de tager ikke hensyn til den anden side. Ja, og det er ikke nok med Obamacare. Det er, altså, det er hele den periode, der opfatter man det som et gyldent vindue for demokraterne, hvor man kan virkelig få vedtaget meget lovgivning. Så hvis vi ser på kalenderårene 2009 og 2010 frem til den nye kongres bliver etableret i 2011, der bliver der godt nok vedtaget mange lovpakker, som kun har demokraterne sin natur på. Og det er jo ikke noget, der er fordrende for et godt politisk klima. Demokraterne har altid forsvaret sig med, at det er republikanerne, der er værst. Obama var jo ude og sige, at han ønsker at lave brede forlig. Men et af de sidste sådan vellykkede brede forlig, jeg kan huske i amerikansk politisk historie, det er en lovpakke, som man ikke behøver at rose så meget, for den viser ikke så effektiv, som man har troet. Men det er den, der hedder No Child Left Behind, som var under George Walker Bush, altså 43. præsident, som var sådan en stor lovpakke. Sammen med Edward Kennedy. Lige præcis. Ja. De to satte sig ned og fandt ud af, at hvis man skal ændre USA's uddannelsespolitik for folkeskolen, så skal det være et bredt forlig, og siden da har det været noget op og bakke med brede forlig på føderalt niveau. Og kigger vi på den der periode, som du nævner der, 9 og 10, 11, hvor Obama får så mange ting kørt igennem alene med demokratiske stemmer, så er det jo også den periode, at Tea Party-bevægelsen vokser sig utrolig stærk. En bølge af, hvad skal man sige, reaktion i virkeligheden mod Obamas regler, bliver så til, at vi gør faktisk det samme over på vores side. Vi vil kun have vores igennem, hvis vi kan få det hele igennem. Men nu, når vi taler om alt det her med, at det er svært at lave brede forlig i amerikansk politik, så er vores tos redningsmand, Donald Trump, kommer også til undsætning. Han har været ude og lagt op til, at nu skal der laves et bredt forlig, blandt andet som indgår giver Trump mulighed for muligvis at bygge en mur, giver demokraterne mulighed for at sørge for at fastholde eller vedtage en ny lovgivning, som kan sørge for, at de 800.000 børn, der er i USA, som er kommet til USA med forældre som illegale indvandrere, at de bliver behandlet som legale amerikanere, at den lovpakke, den kan enten blive genvedtaget eller vedtaget i en ny form, og oven i det også en slags budgetforlig. Så det kan være, at Donald Trump bliver den store uniter. Han er i hvert fald begyndt at flirte meget med republikanerne, hans egne er selvfølgelig ved at få mange grå hår over det. Jesus Christ, den her udsendelse udvikler sig i en meget mærkelig retning. Vi har nu to gange rost Donald Trump. Først i forhold til hans kurs over for FN, hans tale i FN, og nu også hans evne til at være den store United. Der er nogen, Mads, der bestemt ikke synes i USA, at han er den store United. Og her hen over weekenden, der er hans, hvad skal man sige, næsten konstante sådan, konflikt med ret store dele af den sorte befolkning i USA, så blussede op en gang mere. Og det har noget at gøre med en sportsbegivenhed, som vi efterhånden har set nogle gange, nemlig den tradition, der er ved alle store sportsbegivenheder i USA, der er, at nationalsangen afsynges ved starten af en kamp, og så står alle spillerne, hvad enten det er baseball, football eller hvad pokker det måtte være, så har de den ene hånd ved hjertet, og så synger de pænt med på sangen. Men der er en gruppe, først kun en og siden flere, sorte sportsudøvere, der har valgt sådan at i stedet for at stå og så demonstrativt sætte sig på knæet og lade være med at deltage i den der... Og tit vende ryggen til flaget. Ja. Take a knee, ja. Som amerikanerne kalder det. Det startede med ham, der hedder Colin Kaepernick, som nu er arbejdsløs. Fodboldspiller. Selvom han er meget talentfuld og dygtig, så har han betalt meget høj pris for sit politisk mod. Altså blev hun efterfulgt af en række andre, og Donald Trump har meldt sig i den konflikt og gået i krig med NFL og opfordret alle til, at når man kommer til en kamp, hvor store dele af de to fodboldhold, eller hvis bare nogen fra de to fodboldhold, der vender ryggen til flaget eller ikke vil synge med på nationalsangen, så skal man bare udvandre fra stadion og forlade stedet. Så NFL-bosserne, som mange af dem er jo Donald Trumps rigtig gode venner, mange af dem har givet dem mange penge til hans valgkamp, og en af dem har givet ham så mange penge, at han er blevet ambassadør i England. men Donald Trump synes altså, at de her ballademager, de skal fyres, fordi de kaster vrag på det land og det fædreland, de har, som har givet dem alt, de har, og har givet dem en karriere og muligheden for at udøve en sport og et liv, som meget, meget få bare kan drømme om. Og det, som de siger, det som Kaepernick og siden nogle af de andre siger, at de gør her, det er ikke at vanære flaget, det er ikke at vanære USA, men det er at pege på i første omgang en politibrutalitet, som de så, der blev udført mod sorte medborgere, som ledende politikere inde i Washington angiveligt var ligeglad med, det var sådan det første. Nu er det i dag en generel protest mod ulighed mellem racer i USA og mod en præsident, som de synes hele tiden opfordrer til mere og mere splittelse mellem befolkningsgrupper i USA. Det er sådan, de ser det. Men hvorfor skal det gå ud over flaget og nationalsangen og det land, som har givet dem det liv, de har? Mm. Det har jeg svært ved at forstå. Jeg skal gerne være den første at sige, at hvis nogen på et dansk, hvilket som helst dansk landshold, vender ryggen til Dannebrog og fornægter fædrelandet, så vil jeg have det rigtig fint med, at man vippede mig holdet. Ja. Og det er også grund til at tro, at Morten Olsen ville have kunnet fundet på, dengang han var landstræner, for jeg husker, han ofte slog meget hårdt til, når sådan noget det skete. Lad os lige høre, hvad vores gode ven Donald Trump han sagde på det her famøse rally, han holdt i Alabama forleden dag, netop om det her med, at nogle af stjernerne i NFL, det vil altså sige National Football League, altså amerikansk fodbold, at de ikke ære flaget og nationalsang. Lad os høre her. And I and everyone in this arena tonight are unified by the same great American values. We're proud of our country. We respect our flag. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! Den her udsendelse er jo ved at udvikle sig sådan en Donald Trumps greatest hits. Han har eddermame haft en god uge. Det er jo smukt at høre på, det her. Det er jo det, man skal gøre. Altså, hvis der står ind på banen og ikke vil vedkende sig sit eget fædreland, jamen, som Donald Trump siger, så få dem af holdet. Og her er det jo interessant, for kan du huske, at vi for nogle måneder siden havde den gode danske superstjerne fra NFL, nemlig Morten Andersen i studiet. Der prøver vi at lokke et eller andet politisk ud af ham på et tidspunkt, og der siger han, hvis der er én ting, jeg har lært ved min, jeg kan ikke huske 20 år, hvor han har været stjerne i American Football, så er det, tal aldrig om politik, seksualitet eller religion. Det er et godt råd. Jeg tror også, det er noget af det, der gør ondt på folk. Hvis man vil have en politisk karriere som sportsmand, så skal man nok ikke gøre det, mens man udøver sin sport. Og jeg tror, mange af de, meget den reaktion, der har været, er jo, at altså, man er meget vellønnet, når man er NFL-stjerne i USA. Man har et liv, som de få kan drømme om, og jeg tror, man nok mange steder har svært ved at forstå den kritik, de rejser, at den skal rejse på den måde, de gør det på. Men altså, de forsvarer sig med, og det er der selvfølgelig også noget om, at de bare bruger deres ytringsfrihed, men altså, det er jo ikke alle steder, man kan bruge sin... Altså, man kan jo heller ikke sidde i Netto og være kassedame, og så give alle, der kommer forbi, et godt råd om, hvordan man skal løse Israel-Palæstina-konflikten osv. Der er gode grunde til, at man ikke blander de der ting sammen, og det er måske det, der generer mange, uden at jeg skal sammenligne kassedamer med NFL-stjerner. Ja, de får i hvert fald ikke det samme løn, så meget kan vi hurtigt blive enige om. Det, vi kan se i USA, det er altså, at den her tat knæ, som man kalder det, protest, som først var den enkelte spiller i NFL, der altså endte med at miste sit arbejde, muligvis formentlig på grund af det her, den har spredt sig, og i går var det altså første gang, at en spiller fra National Baseball League også gjorde det. Vi har også set det i basketball, og noget, der er interessant her, det er, at basketball og fodbold, det er domineret af sorte spillere. Altså langt, langt, langt de fleste stjerner, men også mere end halvdelen af dem, der er på holdene, er sorte, mens at alle ejerne, bestyrelsesmedlemmerne, aktionærerne og så videre, er hvide mænd alle sammen. Så vi har en konflikt her, som også har betydet, at Donald Trump nu har måttet trække en invitation til et fodboldhold, der skulle ind og hædre os i det hvide hus. Et baskethold, undskyld, der skulle ind og hædre os i det hvide hus, som der er normal praksis for, at de bliver, at de nu bliver afvist, fordi en af deres stjerner ikke ville med. Så det her bliver en politisk sag, som det er svært at komme ud af. Ja, og jeg tror, altså, det er jo noget, der bliver ved med at dele USA, hvis det, at nægte at synge med på nationalsangen og vende ryggen til flaget, hvis det er noget, der på en eller anden måde kommer til at handle om for eller mod Donald Trump, så vil det selvfølgelig være noget, der bliver ved med at være et problem. Jeg tror, at det ville være mindre udtalt, hvis Obama stadig var præsident. Det er du nok grund til at tro. Men vi skal da huske på, at den der faktisk startede, mens Obama stadigvæk var præsident. Det er rigtigt. Fordi det var balladen i Ferguson. Det her, det holdes tilbage i en historie, som mange af de her sorte sportsstjerner ser jeg fortælle rundt omkring. De siger, det her, det er en lang, århundrede lang tradition i USA, hvor man har forsøgt at knægte sorte sportsudøvers rettigheder, startende med den berømte sværvægtsbokser Jack Johnson i starten af århundredet. Der var den bedste bokser, man havde i USA, og det var den hvide befolkning angiveligt så meget nervøs for, at de opfandt en retssag, der fik ham sat i spillet. Det er altså den fortælling, som myten der er om ham her, at han blev sat i spillet, fordi han på den måde ikke kunne blive ved med at vinde, så den hvid mand kunne komme til igen. Det her, det rejser nogle af de der race grundlæggende fortællinger en gang mere. Ja, man kan sige, Det, at det er en protest, som især sorte har taget til sig, gør jo, at det bliver til en raceprotest. Og det synes jeg også er ærgerligt, at det gør det. Jeg kan jo godt forstå behovet for at diskutere racers forhold i et multietnisk samfund som det amerikanske, hvor det er jo tydeligt at se, at det ikke er alle, der klarer sig lige godt i det amerikanske samfund, og at man hele tiden skal justere, hvordan sørger man for, at der er lige muligheder for alle amerikanere. Jeg ønsker, man ikke blandet sport ind i det, og nu hvor man både har fået blandet sport og race ind i det, jamen så har man sådan en perfekt blanding af noget, der virkelig er sprængfarligt. Der er et andet klip i den der tale fra Alabama, som jeg ikke har fået lagt til side, men som er ret spændende, Mads, fordi så siger han den gode Trump, vi skal lige bemærke, siger han sådan en sidebemærkning, at seertallene for National Football League og for basketball er faldende. Og hvorfor er den det? Det er blandt andet på grund af det der. Men det er også, siger han så, because of this guy. Og så peger han på sig selv. Everybody wants to watch me. Det siger han simpelthen. Den, altså Donald Trump har et stærkt behov for at blive rost. Og når han ikke føler, at andre gør det, så kan man ligesom fornemme, at så gør han det bare selv. Ja, det gør han. Han var snart indkaldt til et nyt regeringsseminar, for vi husker jo sidste gang, han gjorde det, hvor de sad og roste ham. Roste hele vejen rundt, ja. Sådan et må vi se igen. Lige det mangler vi også her, os to. Vi kunne godt have nogen, der sad og roste os, mens vi lavede vores radioprogram, David. Det vil ikke garantere det. Vil give os en helt anderledes selvsikkerhed i løbet af sådan et program. Måske vi kunne kalde nogle kernelyttere ind, der så simpelthen kunne sidde og sige thumbs up, når vi sagde noget godt. Nu har jeg læst lidt med på din tråde på Facebook. Det skal ikke være dem, der skriver der i hvert fald. Dem får vi ikke til at sidde og ruse os. Nej, det er rigtigt nok. De er ikke alle sammen venner af os, alle sammen derude. Den gode Donald Trump, han har en ny uge foran som os, hvor vi nok kan regne med, at han har varmet godt op i den forløbende uge. Jamen, jeg synes, han har haft en god uge, ja. Og han har fat i nogle sager, som, like it or not, så synes jeg, han har fat i den lange ende politisk. Det er egentlig gået udmærket for ham her på det seneste. Om han kan holde formen, det er svært at svare på. Vi er i hvert fald parat igen om en uge, og den her uge var det jo blandt andet temaet Rocket Man, hvor Donald Trump har været lyrikanalytiker, som vi var inde på. Vi er tilbage igen om en uge, Mads Fuglede og jeg, David Træs, med endnu en udgave af Kampagnesporet. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.